بسم اللہ الرحمن الرحیم. رنگ و نور شمارہ 540. الوکیل جل جلالہ. اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہیں اور وہی بہترین وکیل اور کارساز ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت خواجہ کا واقعہ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بادشاہوں سے اجتناب فرماتے تھے، اس لیے اکثر بادشاہ ان سے ناراض رہتے تھے. ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے درباریوں اور لشکر کے سپاہیوں کو، جو حضرت خواجہ کی خدمت میں ہدیے نذرانے دیا کرتے تھے، ان پر پابندی لگا دی کہ نہ تو حضرت خواجہ سے ملیں گے اور نہ ہی ان کو ہدیے نذرانے دیں گے. بادشاہ کا خیال یہ تھا کہ جب ہدیے نذرانے بند ہوں گے تو خواجہ کا لنگر بھی بند ہو جائے گا اور آپ بادشاہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے مجبور ہوں گے. حضرت کو جب اس بات کا علم ہوا تو لنگر کے نگران سے فرمایا کہ آج سے آٹا دو گنا کر دو، یعنی پہلے سے دگنی روٹی پکایا کرو، تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ لنگر چلانے والا کوئی اور ہے، یعنی اللہ تعالی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سید جی کے تحفے. گزشتہ جمعۃ المبارک کا اختتام تھا کہ تحفے شروع ہو گئے. کراچی سے ایک قریبی دوست نے پیغام بھیجا کہ ایک پوری مسجد تعمیر کرانے کا انتظام ہو گیا ہے، آپ جگہ منتخب کر کے کام شروع کرا دیں. سبحان اللہ، ایک ہی مسلمان نے پوری مسجد کا کام اپنے ذمہ لے لیا. غمناک خبروں کے درمیان ملنے والی یہ پہلی خوشخبری تھی. دل بہت خوش ہوا. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر، سبحان اللہ. اسی وقت ناظم مساجد کو کام دے دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے اور آباد کرنے میں لگ گئے. ایک مسجد کے لیے کافی چندہ کرنا ہوتا ہے، مگر جب چندے پر خوفناک پابندی لگی تو یوں ایک ایک فرد پوری مسجد بنانے والا سامنے آ گیا. معلوم ہوا کہ دین کا کام چلانے والا کوئی اور ہے، یعنی اللہ تعالی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر اس کے بعد خوشخبریوں کی قطار لگ گئی. کئی ساتھیوں کو عدالتوں نے بری کر دیا. کئی اجتماعی اور انفرادی ضروریات اللہ تعالی نے پوری فرما دیں. جماعت کا حج وفد بھی مقرر ہو گیا. مجاہدین پر آپریشن کرنے والے حکمران طرح طرح کی پریشانیوں میں پھنس گئے اور ان کا جارحانہ انداز ایک دم دفاعی رخ پر چلا گیا. انڈیا کو اقوام متحدہ میں ایک ذلت ناک شکست ہوئی اور آج کل پھر انڈین میڈیا پر مجاہدین کی تصویریں، بیانات اور جھلکیاں گھنٹوں کے حساب سے چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ چین کو بھی منہ کے گٹر کھول کر گالیاں دی جا رہی ہیں. جمعۃ المبارک سے ہمیں محبت ہے. یہ سید جی ہے، دنوں کا سردار. اب اس جمعۃ المبارک اپنے اسیر رفقا کی رہائی اہل جماعت نے مانگی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسانی فرمائے. وہی کافی ہے اور وہی کارساز. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک اور اچھی خبر. امیر المومنین جناب ملا اختر محمد منصور زیدہ قدرہ کی عمارت پر افغان مجاہدین کا اتفاق بڑھتا جا رہا ہے. یہ امت مسلمہ کے لیے بہت شاندار خوشخبری ہے. حضرت امیر المومنین کی وفات و شہادت کے بعد امارت اسلامیہ شدید خطروں اور سازشوں کی زد میں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا. اندرونی اور بیرونی سازشیں ناکام ہوئیں اور فراست اور تدبر سے مالا مال جناب ملا اختر منصور صاحب امارت اسلامی کے متفقہ امیر المومنین قرار پائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے روز اول سے ہی ان کی حمایت کی، ان کے مخالفین سے دور رہے اور امارت اسلامی میں اتفاق و اتحاد کے لیے دعا گو رہے. جمعۃ المبارک کے دن اس بارے بھی اچھی خبریں آ گئیں. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی بہترین وکیل اور کارساز ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. الوکیل جل شانہ. کالم میں بار بار قرآنی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل آ رہی ہے. دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الوکیل پر تھوڑی سی بات ہو جائے. وکیل وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ اپنے کام سپرد کر کے آدمی مطمئن ہو جائے. اپنے کام کسی کے ذمہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. پہلی یہ کہ وہ کام ایسے مشکل ہوتے ہیں کہ انسان انہیں خود سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے ان کاموں کے ماہر سے رجوع کر کے اس کے سپرد کرتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کوئی بہت با اختیار اور بے حد طاقتور، با اعتماد، محبوب دوست مل جائے تو پھر اپنے کام اس کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ لمحوں اور منٹوں میں یہ کام کرا دے گا. اندازہ لگائیں، جو شخص ان دو معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا دے اور اللہ تعالیٰ اس کا وکیل بن جائے، تو پھر کون سا کام ہے جو نہ ہو سکے اور کون سا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو. اس لیے عارفین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نام الوکیل میں بھی اسم اعظم کی تاثیر ہے، خصوصاً دشمنوں سے مقابلہ میں، آسمانی آفات کے سامنے، گناہوں سے بچنے کے لیے، ظالموں سے حفاظت کے لیے اور تمام حاجات کے لیے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرت جی یاد آ گئے. آج رنگ و نور کا موضوع کچھ اور تھا. آغاز میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل آ گیا تو اسی نے کھینچ لیا. ابھی مزید الوکیلو پر کچھ لکھنے لگا تو میرے محبوب استاد اور شیخ حضرت مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ یاد آ گئے. حکومت نے ان پر بڑا سخت مقدمہ قائم کر کے انہیں عدالت میں طلب کیا تھا. عدالت میں روب اور دہشت کا سب سامان جمع تھا. مگر جب حضرت شیخ بیان دینے کھڑے ہوئے تو آغاز اس حدیث شریف سے فرمایا الدین النصیحہ, اور پھر بے ساختہ اس حدیث شریف کے طرق اور تشریح میں لگ گئے. باحشمت جج صاحبان اور ہزاروں مسلمانوں کے درمیان حضرت جی پر کوئی روب نہیں تھا. حدیث شریف کی اسناد اور دیگر تفصیلات یوں بتا رہے تھے جس طرح اپنے طلبہ کے سامنے تشریف فرما ہوں. یہ ان کے مزاج کا خاص حصہ تھا. ابھی جب میں اپنے اصل موضوع چھوڑ کر الوکیلو کے معنی میں اتر گیا اور ابھی مزید آگے جا رہا تھا تو ایک رقت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ حضرت شیخ یاد آ گئے کہ آج مجھ بے رنگ و بے صفت پر ان کا رنگ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات مغفرت بلند فرمائے اور ان کے حقوق اور ان کی قدر و منزلت کے بارے میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے. بے شک وہ اللہ تعالیٰ پر حقیقی توکل کرنے والے انسان تھے. جامعہ میں ایک بار اموال کی کمی ہوئی تو اساتذہ کرام کو 2-3 ماہ تک تنخواہ نہ دی جا سکی. حضرت بنوری رحمہ اللہ نے اساتذہ کو بلا کر صورتحال بتائی کہ تنخواہ دینے کے لیے رقم موجود نہیں اور آگے کا بھی کچھ پتہ نہیں. آپ حضرات کو اختیار ہے جو رہنا چاہے یا جانا چاہے. حضرت شیخ مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت میں تو تنخواہ کے لیے نہیں آیا, چنے چبا کر گزارا کر لوں گا مگر کہیں نہیں جاؤں گا. حالانکہ اس وقت حضرت کے مالی حالات کافی کمزور تھے مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا وکیل بنائے رکھا. 2-3 ماہ بعد جامعہ میں رقم کی فراوانی ہو گئی. حضرت بنوری رحمہ اللہ نے حضرت شیخ کو بلا کر سابقہ مہینوں کی تنخواہ دینا چاہی تو قبول نہ کی. فرمایا حضرت وقت تو گزر گیا, پچھلی رقم لے کر کیا کروں گا. باوجود اصرار کے وہ رقم نہ لی, بس اسی مہینے کا مشاہرہ قبول فرمایا. دراصل الوکیلو کے اسم مبارک میں 4 چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 الحفیظ, نمبر 2 الکفیل, نمبر 3 المقسط, نمبر 4 الکافی. حفاظت بھی, کفالت بھی, رزق بھی, کفایت بھی اور اقامت بھی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دعا کی تصحیح. آج ایک اہم موضوع پر گفتگو تھی. دینی مدارس کے بارے میں نعوذ باللہ ایک بہت مکروہ اور ناجائز پروپیگنڈا عام ہو رہا ہے. ایسے نور بھرے پاکیزہ ادارے پر ایک ناپاک اور غلیظ گناہ کا الزام, ایسا الزام جس کو لکھنے سے قلم شرماتا ہے. اچھے خاصے لوگ اب اس الزام سے متاثر ہو رہے ہیں, اس لیے تفصیل کے ساتھ لکھنے کا ارادہ تھا تاکہ کسی کے دل میں ایسی ناجائز بدگمانی نہ رہے اور کوئی اپنے معصوم بچوں کو مدرسہ بھیجنے سے نہ گھبرائے. موضوع مفصل ہے اس لیے انشاءاللہ کسی اور مجلس میں آ جائے گا. بندہ نے المرابطون کے گزشتہ شمارے میں مدارس کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا, ہو سکے تو فی الحال وہ ملاحظہ فرما لیں. القلم کے مہربانوں نے گزشتہ کالم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول مغفرت کی دعا غلط چھاپ دی. ویب سائٹ وغیرہ پر تو ٹھیک کرا دی گئی تھی مگر اخبار میں غلط شائع ہوئی, وہ دوبارہ درج کی جا رہی ہے. ازراہ کرم گزشتہ ہفتے کے اخبار میں اپنے قلم سے درست کر دیں. دعا اس طرح ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم, الحمد للہ رب العالمین. بس اسی مبارک دعا پر آج کی مجلس مکمل ہوئی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.